Ехалі недзе, відаць, па балоце, кудысьці праваліліся, ледзь выбраліся. Раўло там нешта. Я і не спадзяваўся на такі вынік маіх слоў, але пасля іх голас ціха войкнуў і спуджана закудахтаў. Ай, Божа ж мой, а гэта ж вы, напэўна, з Волатавай прорвы прыехалі. Гэта ж толькі там і няма агароджы. Во, пашчасціла вам, выратавала вас Царыца Нябесная. А Матка Боская, а пакутнічкі нябесныя. Ай. І зараз такая дабрыня і такі адчай адчуваліся ў яе словах, што я дараваў ёй гэтую гадзіну на ганку. Дзверы загрукалі засоўкамі, пасля зарыпелі, разыходзячыся і прапускаючы ў начную цемру смугу аранжавага цьмянага святла. Перад намі стаяла невялічкая бабулька у шырокай, як звон сукні, ліловай шнуроўцы, у якой, напэўна, хадзілі нашы прапрашчуры пры каралі Сасе, і ў вялікім крухмальным чапцы. Твар у добрых зморшчыках, нос кручкаваты, а рот вялізны, падобны на шчыпцы для арэхаў, з трошкі адтапыранымі наперад вуснамі. Кругленькая амаль, як бочачка сярэдняй велічыні, з пухленькімі ручкамі, яна так і напрошувалася на тое, каб яе клікалі маці. І ў руках у гэтай бабулі быў вялізны пячны рагач, зброя. Я ледзь не зарагатаў, але ў час прыпомніў халодную дрыгву і дождж за вокнамі і змаўчаў. Колькі людзей і зараз стрымлівае смех з таго, што варта смеху, прыпамятаўшы, што за сцяною дождж. Мы ўвайшлі ў пакойчык, дзе пахла мышамі, і струмені вады адразу пабеглі з нашай вопраткі на падлогу. Я глянуў на свае ногі і жахнуўся. Яны амаль да калена былі ў бурай кашы, як у ботах. Бабуля толькі галавою паківала. Бачыце, я адразу сказала, што гэта тая жахлівая твань. Вы, пані купец, павінны паставіць свечку за тое, што так лёгка абышлося. Яна адчыніла дзверы ў суседні пакоік, дзе палаў камін. Добра абышлося. Скідайце адразу ж вопратку, сушыцеся. У вас ёсць што апрануць сухога? Сак мой, на шчасце, быў сухі. Я перапрануўся перад камінам. Вопратку маю і фурманоў бабуля некуды пацягнула, а пасля зайшла ў пакой сухою для фурмана. Зайшла, не звяртаючы увагі на тое, што фурман стаяў зусім голы і сарамліва паварочваўся да яе спінаю. Паглядзела на яго сінюю спіну і сказала непрыхільна: «Ты, малец, ад мяне не вельмі адварочвайся, я старая баба. І пальцы на нагах не падціскай. Навось, пераапранайся лепей хутчэй». Калі мы перапрануліся і трохі сагрэліся ля каміна, бабуля паглядзела на нас глыбока запалымі вачыма і сказала: «Ну, вось і добра. Ты, малец, пойдзеш зараз з Яном начаваць. Тут табе будзе нязручна. Ян!» Ян з'явіўся. Гэта быў падслепаваты чалавек год 60 з доўгімі сівымі валасамі, носам вострым, як шыла, запалымі шчокамі, з вусамі, якія звісалі да сярэдзіны грудзей. Я вельмі здзівіўся, што адна бабуля з рагачом у руцэ адчыніла нам дзверы, не пабаялася двух дарослых мужыкоў, якія невядома адкуль з'явіліся ўначы. Але пасля таго, як пабачыў Яна, зразумеў, што ён стаяў недзе ў засадзе, і жанчына спадзявалася на яго дапамогу. Дапамога была важнецкая. У руках старога вартаўніка я пабачыў стрэльбу. Это б нават была не зусім стрэльба, да я больш пасавала б назва мушкет. Стрэльба была вышэй галавы, прыблізна дзюймаў на 6. Ствол яе быў з насечкамі і шырокім раструбам на канцы. Ложай прыклад заляпаныя, выцертыя, з брамкі звісаў фітіль. Словам, ёй даўно было месца недзе ў музеі зброі. Такія стрэльбы звычайна б'юць як гарматы і так адбіваюць у плячо, што непадрыхтаваны чалавек валіцца на зямлю як сноп. І я чамусьці з задавальненнем падумаў, што ў маёй кішэні зараз цудоўны англійскі рэвальвер на 6 набояў. Ян узяў фурмана і павёў яго да дзвярэй, ледзь варушачы нягнуткімі старэчымі нагамі. Я пабачыў, што нават рукі ягоныя трэсліся. Варта была ненадзейная. «Добрая дапамога для гаспадыні», – з горачу падумаў я. А гаспадыня адразу ж кранула мяне за плячо і загадала ісці за ёю ў апартаменты. Мы прайшлі яшчэ адну клятушку, старая жанчына адчыніла дзверы, і я ціха войкнуў ад здзіўлення і захаплення. Перад намі была вялікая прыхожая гасціная, як гэта вадзілася ў старасвецкіх панскіх дамах. Але што за прыхожая? Яна была вялізная, такая вялізная, што мой змрочны адбітак у люстры недзе на другой сцяне здаваўся не большым за суглоб мезенца. Падлога з дубовых цаглін, зараз даволі пашарпаных, неабсяжна высокія сцены, ашаляваныя чорнымі ад старасці бліскучымі дошкамі, разьбованымі па краях, вокны амаль пад столлю, маленькія ў глыбокіх стральчатых нішах. Відаць, мы ў цемры узбіліся на бакавы ганак, бо проста направа ад мяне быў парадны ўваход. Шырокія, таксама стральчатыя дзверы, падзеленыя драўлянымі калонкамі на 3 часткі. На калонках была трохі пашчапаная часам разьба, кветкі, пялёсткі і плады. За дзвярыма у глыбіні вестыбюля уваходныя дзверы, масіўныя, дубовыя, акутыя пацямнелымі бронзавымі цвікамі з квадратнымі галоўкамі. А над дзвярыма вялізнае цёмнае акно ў ноч і цемру. На акне мастацкай работы вігінастыя краты. Я ішоў па прыхожай і здзіўляўся, якая прыгажосць і як гэта ўсё запушчана чалавечым нядбальствам. Вось цяжкая мэбля ля сцен, яна рыпіць нават у адказ на крокі. Вось агромністая драўляная статуя святога Юрыя, адно з цудоўных, трохі наіўных стварэнняў беларускага народнага генія. Ля ног яе тонкі белы пыл, быццам хтосьці насыпаў мукі. Гэту непаўторную рэч сапсаваў шашаль. Вось на столі люстра таксама выдатная па прыгажосці. Вісюлькі яе абабіты больш, чым на палову. Магло б здацца, што тут ніхто не жыве. Каб не палалі ў вялізным каміне дровы і не залівалі няпэўным, мігатлівым святлом усю гэтую карціну. Амаль з сярэдзіны прыхожай вялікія беламармуровыя сходы вялі на другі паверх, падзяляліся на 2 і прыгожа, закруглена узбягалі амаль у такі самы па памерах другі пакой. Тут было ўсё тое самае, што і на першым паверсе, нават палаў такі самы камін гарачым полымем, толькі што на сценах чорнае дрэва, напэўна, гэта быў дуб, чаргавалася з пацёртымі штофнымі шпалерамі кававага колеру. І на гэтых шпалерах красаваліся партрэты ў цяжкіх чорных храмах. Да яшчэ ля каміна стаялі столік і два крэслы. Бабуля тарганула мяне за рукаў. Я зараз адвяду пана ў пакой. Гэта недалёка па калідоры. А пасля, можа, пан хоча вячэраць? Я не адмовіўся, бо амаль цэлы дзень не еў. Ну, то тады няхай пан пасля выйдзе сюды. Праз якіх хвілін 10 я быў у залі і там зноў пабачыў бабулю, якая шырока усміхалася мне і сказала з даверам. Ведаеце, вёска рана кладзецца спаць. Але ў нас не любяць спаць, у нас кладуцца як мага пазней, і гаспадыня не любіць людзей. Не ведаю, чаму яна сёння згадзілася прыняць вас у свой дом і нават дазволіла прысутнічаць за вячэрай, няхай пан мне даруе. Відаць, пан самы варты даверу чалавек з тых, хто былі тут за 3 гады. Як здзівіўся я? Хіба гаспадыні не вы? Я ахмістрыня. Я ахмістрыня ў лепшым з лепшых дамоў, у добрай сям'і. Зразумейце гэта, пан купец. У самай лепшай з найлепшых сем'яў. Так. Гэта лепей, чым быць нават гаспадыні не ў самай лепшай, з найлепшых сем'яў. І што ж гэта за сям'я? І дзе я? У старой гневам спалахнулі вочы. Вы у маёнтку балотныя яліны, а гаспадароў вам сорамна не ведаць. Гэта яноўскія, разумееце вы? Яноўскія. Няўжо вы не чулі? Я адказаў, што вядома чуў, і гэтым супакоіў старую. Жэстам вартым каралевы яна паказала мне на крэсла. Прыблізна так у тэатрах каралевы паказваюць на плаху няшчаснаму любоўніку. Вось твае месца, злашчасны. Папрасіла прабачэння і пакінула мяне аднаго. Я вельмі здзівіўся змене, якая адбылася са старой. На першым паверсе яна войкала і прачытала, размаўляла з выразнай народнай інтанацыяй, а перайшоўшы на другі паверх, адразу ператварылася, чорт ведаў што. Відаць, на першым паверсе яна была дома, а на другім была толькі ахмістрынею, толькі рэдкім гостем і, адпаведна, пераходам мянялася. Вочы ў яе былі добрыя, але памятаю, што такая зменлівасць мне тады вельмі не спадабалася. Застаўшыся адзін, я пачаў разглядаць партрэты, якія цьмяна пабліскавалі на сценах. Іх было больш за 60, зусім даўніх і амаль што новых, і гэта было сумнае відовішча. Вось нейкі дваранін, ледзь не ў кажусе, адна з самых старых карцін, твар шырокі, мужыцкі, здаровы, з густою крывёю ў жылах. А вось другі, ужо ў срэбнатканым каптане, шырокі бабровы каўнер падае на плечы. Хітрая ты быў, пратабестыя хлопча. Порч з ім магутны, з каменнымі плячыма і шчырым позіркам чалавек у чырвоным плашчы, ля яго галавы шчыт з фамільным гербам і верхняя палова яго замазана чорнай фарбай, а далей другія такія ж моцныя, але вочы